בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות ריבית, הלכה ה'. ההלכה חולקה לשתיים בגלל האורך, הקלטה ראשונה מתחילת ההלכה עד עוד כף א'. חומר איסור ריבית שהפליגו בו רבותינו זל מאוד, עד שאמרו שנחשב כאילו כופר בכל התורה, וככופר ביציאת מצרים וכו'. א', כי עיקר כוח היצר הרע נמשך מריבוי השינויים, כי בשורש הכל שם הכל אחד, ואין שם שום שינוי חס ושלום, ושם כולו טוב, ואין שם שום רע והתנגדות כלל. ועיקר אחיזת הרע שמשם כוח היצר הרע, שמשם כל ההתנגדות, הוא נמשך רק מבחינת ריבוי, ששם יש שינויים. וכמבואר בהתורה אמר רבי עקיבא, כשתגיע לאבני שיש טהור וכו', עיין שם היטב מה שכתוב שם. כי קודם הבריאה היה כל אחד שהוא בחינת כולו טוב, כולו קודש וכו'. ותכף שיצאה הבריאה מכוח אל הפועל ונתהוו בחינת שניים, דהיינו קודם הבריאה ואחר הבריאה, אזי נתהווה תכף שורש אחיזת השקר. אף על פי שלא היה עדיין חס ושלום שום רע ושקר, רק מחמת שהיה שני בחינות, נתאבה מיד הבחינה שמשם השתלשל אחיזת השקר, שהוא הרע, שהוא הטומאה, שמשם כל כוח היצר הרע, ומשם כל ההתנגדות. כי באחד אין שייך התנגדות וכולי עיין שם, ומשם כל כוח הבחירה עיין שם. אבל גם אחר הבריאה, אף על פי שכבר נתאבה שורש אחיזת השקר, שהוא הרע, שמשם כוח הבחירה. כי משם כוח היצר הרע כנ"ל, אף על פי כן הכל היה בהיעלם גדול מאוד. ועדיין לא היה כוח להשקר, שהוא היצר הרע, להוציא שקרו מכוח אל הפועל, עד אשר נתרבו השינויים יותר ויותר. ומחמת שעיקר הבריאה הייתה רק בשביל האודום, כי הכל נברא רק בשבילו לבד, מחמת שרק האדם יש לו כוח הבחירה, כי אין שום נברא בעולם שיהיה לו כוח הבחירה כי עם האדם, כי המלאך הוא קדוש וטהור, אבל אין לו בחירה. ולהפך, בהמות וחיות הם חסרי דעת ומגושמים מאוד ואין להם בחירה. ועיקר הבחירה אצל האדם, ועל כן בשבילו נברא הכל. כי הבריאה היא החידוש, הבחירה היא החידוש והפלא הגדול מכל יצירת מעשה בראשית. כמובן בספרים ובדברנו כמה פעמים. ומחמת שעיקר הבחירה היא אצל האדם, שבשבילו נברא הכל, ועיקר הבחירה על ידי שיש יצר טוב ויצר הרע, על כן לא היה כוח ליצר הרע לגלות שקרו, להסיט ולהדיח את האדם, עד שהתחיל הריבוי והשינוי במין בני אדם, דהיינו שנתאבו שניים. שהוא כשנבראה חווה ונעשו שניים, ואז היה שני דעות. אז די כי היה לו כוח להסיט, כי עיקר אחיזתו מריבוי ושינוי דעות. והעיקר כשנתרבו בני אודום שאצלם עיקר בחירה וכנ"ל. וכמו שכתוב, עשה אלוקים את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. וכמו שפרש רש"י שם, שתכף שנעשו שניים שנקראו המה, ביקשו חשבונות רבים לסור מאחרי המקום וחטאו נגדו בהצדה טוב הרע וכו'. כי באמת נשמת האדם גדולה וגבוה מאוד, ולא היה כוח ליצר הרע בכל תחבולותיו להחטיאו, כי אם על ידי שמתלבש תחילה באישה שדעתה קלה ואחר כך היא הסיתה אותו. כי האישה נלקחה על ידי תרדמה ושינה שהיא בחינת הסתלקות הדעת, שמשם עיקר אחיזת הזמן. כי בהשכל האמיתי משיגין שאין שום זמן כלל וכו', כמו שכתוב על פסוק, אני היום ילידתיך וכו', עיין שם. ועיקר אחיזת השינויים הוא בהזמן, ששם כל השינויים, כמו שאומרים, בתבונה משנה איתי ומחליף את הזמנים וכו'. וכנראה בחוש ריבוי השינויים שעל ידי הזמנים, קור וחום, קיץ וחורף, יום ולילה וכו'. ואפילו ביום אחד יש שינויים רבים וחמובה בדברנו, מה שנאמר בעץ חיים בתחילתו, שאין יום דומה לחברו ואין רגע דומה לחברתה וכו'. ומשם נמשכים כל המאורעות של האדם, כל מה שעובר עליו. כי השם יתברך משגיח ברחמיו ומנהיג עולמו בחסד, ומשנה העיתים בתבונתו ומחליף את הזמנים, שעל ידי זה עובר בעולם בכלל ובפרט כל המאורעות לטוב או להפך חס ושלום. ועל כל אדם בפרטיות עובר מה שעובר כפי השגחתו יתברך. וכמו כן נשתנה דעתו מחברו כפי טבעו ושורשו וכפי מה שעובר עליו. והעיקר הוא הבחירה. כי האדם צריך לכוון דעתו בכל יום ובכל עת ובכל שעה, בכל מה שעובר עליו, להאמין באמת שהכל לטובתו. כי הכל רמזים מהשם יתברך להשיבו אליו באמת, כמו שכתוב במקום אחר. ומי שמכוון דעתו להשם יתברך, ובכל מה שעובר עליו הוא מקשר ומקרב עצמו להשם יתברך, בין בטיב ובין בעקו, כמו שכתוב בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר, וכמו שכתוב ואני תמיד היחל וכו', הוא מבטל כל אחיזת היצרורי והסטרא אחרא שנאחז בשינויים, כי הוא כולל כל השינויים בהשם יתברך ששם כולה חד כנ"ל. ואם היו כל בני אודו מתנהגים כך, לכלול הכל באחד, בוודאי היה הכל באהבה ושלום ואחדות, והיה כל העולם מתוקן בתכלית התיקון. כי זה יקר מן הכל, כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. כי באמת, אף על פי שדעת כל אדם משונה מחברו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אף על פי כן צריך כל אחד לאהוב את חברו כנפשו ולידע שהכל אחד. כי כל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט. והשם יתברך ברא כל אחד בדעה משונה מחברו דייקה, כדי שכל אחד בשינוי דעתו ייכלל באחדותו עם חברו, ולא יבואו לידי קנאה ושנאה וקטטה חס ושלום על ידי שינוי דעתם. רק יאהבו זה את זה ויקיימו את התורה והמצוות יחד ויוכללו כולם כאחד. שזה יקר מאוד אצל השם יתברך כשפעולות משתנות נכללים באחד הפשוט. כמו שכתוב בתורה ימי חנוכה בליקוט התניאנה סימן ב' עיין שם. אבל מריבוי השינויים משם אחיזת היצרור כנ"ל עד שמסיתו למה שמסיתו. ועיקר התחלתו היה כשנבראה חווה ונעשו שני בני אדם. כי מחמת שחווה היא נלקחה מתרדמה, מהסתלקוס הדעת, ששם עיקר אחיזת הזמן כנ"ל, שמשם כל השינויים כנ"ל, על כן היה לו כוח להסיתה ביותר. ותכף שהסית אותה היה לו כוח על ידה דייקה להסית את האדם בעצמו. אף על פי שהוא גבוה מאוד ולא היה לו כוח בשום אופן להסיתו בעצמו לעבור על דברי השם לאכול מעץ הדעת. אבל על ידה החטיאו כנ"ל. וכן בכל דור ודור. כי אחר כך שיצאו כל הדורות מחווה, וכל מה שנתרבו בני אודם ביותר, יש כוח ליצרור ביותר להחטיא את האדם אפילו הגדול במעלה. והעיקר על ידי בני אודם, שמתלבש את עצמו בבני אדם שאינם בעלי כוח כל כך ומחטיאם. ואחר כך על ידם יכול להחטיא חס ושלום אפילו את הגדולים ביותר. כמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שבני אודם הם מונעים גדולים מאוד וכו'. וכן אמר שהאדם יש לו כוח להכשיל את חברו יותר מהיצרור וכו' עיין שם. ועל כן, כל כוח היצרור ביותר הוא על ידי מחלוקת, כמו שכתוב בתורה ויסב וכו'. וכמו שהפליגו רבותינו ז"ל בעוצם גנות המחלוקת, שעל ידה נחרב בית שני וכו'. ועדיין לא חזרנו לארצנו על ידי זה, היינו כנ"ל. ב' וזהו בחינת גודל המעלה של צדקה וגמילות חסד ששקולה ככל התורה. כי על ידי צדקה מרבה שלום ואהבה, כמו שאמרו מרבה צדקה מרבה שלום. כי הצדקה הוא בממונו. שלוקח ממונו ונותן לחברו העני. ובזה מרבה האהבה והשלום מאוד, ומבטל אחיזת הסתרא אחרא מהשינויים, עד שנכלל הכל באחד שזה יקר מן הכל. כי הממון הוא בחינת חסרון הדת, כי הממון מבחינת שמאל, מבחינת צפון, כמו שכתוב, מצפון זהב יאתה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, הרוצה להעשיר יצפין, שמשם אחיזת הכסילות שהוא חסרון הדת, בבחינת ולב כסיל לשמאלו. ועל כן בהממון עיקר המלחמה לבטל משם אחיזת היצרורי, שנאחז בהשינויים הבאים על ידי הזמן, שנאחזים בבחינת תרדמה, בבחינת הסתלקות הדעת שמשם הממון וכנל. ועל כן, רוב המחלוקת הוא על ידי הממון. וכמו שכתוב, ועל פת לחם יפשע גבר, וכנראה בחוש. ועל כן שם בממון צריכים להתגבר יותר ולבטל הזמן ולידע ולהאמין שאין שום זמן כלל. שאז יהיה ניצול מתאוות ממון ומדאגת וטרדת הפרנסה. כי עיקר דאגת הפרנסה שעל ידי זה בא לתאוות ממון הוא על ידי הזמן, על ידי שחושב מיום לחברו ודואג מאיכן יתפרנס לאבא. כי רוב האוילום יש להם לאכול ביומם, ואפילו מי שהשעה דחוקה לו ביותר שאין לו אפילו פרנסת יומו, אף על פי כן, אם תדקדק בזה, תראה שרוב עיקר דאגת כל אחד הוא על יום המחורת ועל הזמן לאבא. כי יום אחד יכול האדם לסבול בלי אכילה כלל. רק עיקר דאגתו שמתיירא שגם למחר לא יהיה לו פרנסה. מכל שכן שהרוב יש להם פרנסת יומם, ויש הרבה שיש להם המון ונכסים שיוכלו להתפרנס מהם חודש או שנה או יותר. רק כל דאגתם מה יעשו כשיכלו הממון ברבות הימים. נמצא שעיקר דאגת הפרנסה ותאוות ממון הוא מחמת הזמן, מחמת שהממון נמשך מחסרון הדעת ששם עיקר אחיזת הזמן שמשם כל השינויים וכנל. ועל כן צריכים להתגבר לקשר דעתו אל האמת, להאמין ולהבין שבאמת אין שום זמן כלל, כי הזמן פורח מאוד. כי כל ימינו הבל, וכל הזמן נמשך רק מבחינת למעלה מהזמן בשביל בחירה. רק שאי אפשר להבין זאת, אבל באמת אין שום זמן כלל. ועל ידי זה יהיה לו כוח להמתין לישועת השם תמיד. ולא יטריד דעתו בטרדת הפרנסה ודאגת ממון. רק יהיה רגיל לומר ברוך השם יום יום. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, מי שדואג מה יאכל למחר וממחוסרי המנה. כי מן דבר היומה בר המזונה. ג' נמצא שעיקר השינויים הנמשכים מהזמן, שמשם כל אחיזת היצר הורה, נאחז ביותר בהממון כנל. ועל כן, זה הבעל צדקה שלוקח ממונו ונותנו לחברו העני, בזה מבטל מאוד בחינת השינויים ונכלל באחד. מאחר שמבטל השינוי שבינו ובין העני ואינו שונאו ואינו רודפו על ידי שינוי דעתו. אדרבה, מרחם עליו ונותן לו ממונו ששם עיקר אחיזת השינויים. נמצא שמבטל השינויים ביותר, שעל ידי זה מבטל אחיזת הרע שהוא היצר הורי ונכלל באחד ששם אין שום שינוי. שזה תכלית כל התורה והמצוות להיכלל באחד, לבטל הזמן וכל השינויים התלויים בו. להיכלל בבחינת למעלה מהזמן ששם כולו אחד, שזהו בחינת התכלית שלו ילומה בו. ועל כן צדקה גדולה מאוד ושקולה ככל התורה כולה, וכל התורה נקראת על שם צדקה, כמו שכתוב, וצדקה תהיה לנו. כי זה עיקר כלל כל התורה לבטל כל השינויים שמשם כל אחיזת היצרור ולהיכלל באחד, שזה זוכין על ידי צדקה כנ"ל. ועל כן צדקה מציל מעבירות, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, ומכפר על העבירות, כמו שכתוב, וחטאך בצדקה פרוק. כי צדקה מבטל אחיזת היצר הורי, שמשם כל העבירות רחמנא ליצלן כנ"ל. כי דעת כל אדם משונה מחברו כנ"ל, וביותר דעת העשיר מהעני. כי עיקר העניות נמשך מהשינויים, שמשם אחיזת הרע, שמשם כל העניות, בחינת בעיצבון תוכלנה, שנמשך על ידי אכילת עץ הדעת טוב הרע, שמשם התגברות כל השינויים וכל הבלבולים, בחינת לעת החרב המתהפכת. ומחמת זה נמשך גלגל החוזר בעולם, עד אשר על פי רוב העניות אצל הכשרים והצדיקים, והעשירות אצל הרשעים ואינם כשרים. אבל עיקר אחיזת העניות מבחינת הרע הנ"ל שנמשך מהשינויים, שעל ידי זה נתעכב השפע כידוע. ועל כן דעת העשיר שיש לו שפע וכל טוב, משונה מאוד מדעת העני שביתו ריקן מכל. עד שנמצא הרבה מהעשירים ששונאים את העני, והרבה רודפים אותו. וכמו שכתוב, כל אחי רש שנאו, וכמו שכתוב, וירדוף איש עני ואביון וכו'. וזה נמשך מריבוי השינויים, שמשם אחיזת השנאה והמחלוקת, שמשם כל כוח היצרו שמתגרה ביותר בעני, שמשם כל העניות כנ"ל. אבל זה העשיר שמאמין בהשם יתברך, שהכל ממנו יתברך לבד, כי העושר והכבוד מלפניו, ואינו שונא את העני על ידי שינוי דעתו, אדרבה, מרחם עליו ונותן לו ממונו, על ידי זה מבטל מאוד בחינת השינויים שנאחזים שם ביותר. ועל ידי זה מבטל אחיזת היצרו ונכלל באחד. ועל כן נחשב כאילו קיים כל התורה כולה וכנ"ל. ד. וגמילות חסד והלוואת חן גדולה יותר מן הצדקה. כי גמילות חסד בין לעניים בין לעשירים. ועל ידי זה קונה אהבה ושלום עם הכל, שזה העיקר. כי גדול השלום שמבטל אחיזת היצרו וכנ"ל. ועיקר מעלת ההלוואת חן הוא ההמתנה שממתין לחברו עד שישלם לו. שעל ידי זה מבטל את בחינת הזמן ונכלל בבחינת למעלה מהזמן. שזהו כלל כל התירה שצריכים להמתין. כי שכר מצווה בהי עלמא ליקה. כי היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. שעל ידי זה נכלל בבחינת למעלה מהזמן. כי בוודאי אם היה אדם רואה שכר המצוות בזה העולם, לא היה ניסיון ובחירה כלל, בפרט מצוות צדקה. אם היה אדם רואה שעל ידי הדינר שנותן להעני נשפע לו מיד אלף אדומים, מי פתי שלא ייתן צדקה ולא יחטוף מסע ומתן כזה? ולא אדם נותן על מסע ומתן מאות ואלפים בשביל ספק רווח חלק מעשרה. ולפעמים יש הפסד, וגם יש לו הגיעות גדולות ועצומות מאוד. ומי לא יחטוף רווח כזה שעל ידי דינר אחד שייתן לעני ירוויח אלפים בזה העולם מהפירס מלבד הקרן הקיימת לו לעד? אך עיקר הבחירה והניסיון הוא המתנה, מחמת שאין רואים בעינם השכר. ויש לפעמים שמאהבת האדם גונזין לו גם הפרס לאוי לומר בו לטובתו, או בשביל כפרת עוונות וכיוצא. על כן, עיקר שכר הצדקה הוא האמונה שמאמין בהשם יתברך וממתין לו, בבחינת מלווה השם חונן דל. והעיקר לבטל הזמן שעל ידי זה יש לו כוח להמתין. כי צריכים לשום ליבו אל האמת שהזמן פורח ושט מאוד מאוד, כאשר רואים בחוש, ולהאמין שבאמת אין שום זמן כלל. והעיקר הזמן על ידי הסתלקות הדעת בשביל הניסיון והבחירה. כדי לקשר הזמן לבחינת למעלה מהזמן על ידי צדקה ומעשים טובים. על ידי שמאמין בהשם יתברך ועושה צדקה וגמילות חסד וממתין להשם יתברך כנ"ל. נמצא שעיקר מעלת הצדקה וגמילות חסד הוא ההמתנה, שעל ידי זה מקשר עצמו לבחינת למעלה מהזמן ומבטל כל השינויים וכולי כנ"ל. ועל כן עוון ריבית חמור מאוד מאוד, כי הריבית הוא אגר נתר שנוטל שכר בשביל המתנת מעותיו שמלווה לו. ובזה מגביר אחיזת הזמן ביותר, ומגביר הרע נאחז בשינויים הנאחזים בהזמן. מאחר שאינו מאמין להשם יתברך להמתין לחברו ההלוואה ולגמול עמו חסד, שעל ידי זה היה מבטל הזמן הנאחז בהממון ביותר כנ"ל. ועל כן פקם עוון הריבית גדול מאוד ונחשב כחופר בכל התורה כולה. כי כל קיום התורה תלויה בזה לבטל הזמן שמשם כל השינויים, שמשם כל אחיזת היצר עורק הנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל שנחשב כחופר ביציאת מצרים. כי ביציאת מצרים היה שידוד המערכות שעל ידם מתנהג הזמן. ועל כן היה אז בחינת ביטול הזמן, וכמובן בדברי אדוננו מורנו ורבנו ז"ל בהרשי פרקים, שבקריאת ים סוף היה ביטול הזמנים. ועל כן בליל שימורים היה לילה כיום יאיר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שזה בחינת ביטול הזמנים, שמשם כל האותות והמופתים הנוראים שעשה משה שהיה למעלה מהזמן, כמו שמובא מה שהיה הוא שיהיה ראשי תיבות משה, כמו שכתוב שם בהרשי פרקים הנ"ל. ועל ידי זה זכו לקבול הסתירה, שעל ידה זוכין להיקלל למעלה מהזמן וכנ"ל. והמלווה בריבית ונוטל אגר נטר הוא בהפך מכל זה, ועל כן נחשב כחופר ביציאת מצרים ובכל התורה כולה וכנ"ל. וזה בחינת כמעט חצות לבטל השינה, שמשם אחיזת הזמן, שמשם כל השינויים. ועל כן שינה לשון שינוי, כי על ידי השינה ותרדמה בחינת הסתלקות הדעת, משם עיקר אחיזת תרדת הזמן, שמשם כל השינויים כנ"ל. ועל כן היה יציאת מצרים בחצות, כי יציאת מצרים היה בבחינת ביטול הזמן כנ"ל, שהוא בחינת חצות, שאז נמשך מלמעלה בחינת התעוררות השינה, על ידי אי קלה דבטיש בגדפו את התרנגולה וכו'. שעל ידי זה משיגים בחינת ביטול הזמן, שעל ידי זה נתבטלין השינויים, שמשם כל השנאה וההתנגדות והמחלוקת והגלות הבאה על ידי החולקים והשונאים וכנ"ל. ועל כן חצות מסוגל כמו פדיון, כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל. כי הפדיון הוא על ידי מאות צדקה שנותנים להצדיק והאיש הכשר, ששם עיקר תיקון הצדקה. כי כשנותנים לרשע ופגום, מכל שכן לבעל מחלוקת, אזי אדרבה פוגם יותר, כי הוא חוזר וממשיך השפע חס ושולם לשינויים שמשם כל הפגמים כנ"ל. ועל כן עיקר תיקון הצדקה להשתדל ליתן לצדיקים וכשרים אנשי שלום באמת, וזה עיקר הפדיון. כי על ידי זה נתבטלים כל הצרות שנמשכים מהרע שנאחז בריבוי השינויים וכנ"ל. וזהו גם כן בחינת חצות שקמים מהשינה בחצות לילה, ומשברין השינה בעת תוקף התגברותו, בעת שהגיע הדעת לתכלית המיעוט וההסתלקות. ועל ידי זה הם מבטלים כל השינויים כנ"ל, ועל כן חצות מסוגל כמו פדיון וכנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל שקשה לעמוד על נקודת חצות, כי זה אי אפשר להשיג. כי הסתלקות הדעת שמשם שורש הבחירה, כי משם נמשך הטעות שסוברין שיש זמן בעולם, שמשם נמשכין כל תרדות הזמן והבליו שמבלבל אותו מלחשוב על חריתו, להכין צידה לדרכו הרחוק מאוד. שכל זה נמשך מתחילת הצמצום של חלל הפנוי, שהוא בחינת הסתלקות החוכמה והדעת כמובן במקום אחר. כל זה אי אפשר להשיג כי אם למובחרי יחידי הדורות כמו משה ודוד. וזה שאמרו שם בברוכס, שדוד היה קם בחצות ועסק בתורה. ובבוקר נכנסו אצלו ואמרו לו, עמך ישראל צריכים פרנסה וכו'. ולכאורה הוא פליאה, מה העניין זה לזה? אך באמת, עיקר חסרון הפרנסה והעניות נמשך מריבוי השינויים, שנתרבו על ידי חטא אדם הראשון, שמשם אחיזת הרע שמעכב השפע, שמשם העניות בחינת בעיצבון תוכלנה. ועל כן על ידי חצות, שעל ידי זה מבטלין השינויים כנ"ל, על ידי זה ראוי שיהיה נמשך שפע ופרנסה. ועל כן די כאחר שקם דוד בחצות, נכנסו אליו בבוקר ושאלו על פרנסה, כי עתה העת לשאול פרנסה, כי על ידי חצות שהוא ביטול השינויים נמשך פרנסה כנ"ל. ועל זה השיב להם, לכו והתפרנסו זה מזה, דהיינו שהוא אהבה ושלום ביניהם. ויגמלו חסד זה עם זה עד שיתפרנסו זה מזה. כי עיקר ביטול השינויים תלוי בזה שיהיה אהבה ושלום בין ישראל ויגמלו חסד זה עם זה. שעל ידי זה עיקר המשכת השפע והברכה. ועל כן, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו כי אף על פי שקמים בחצות, שעל ידי זה מבטלים לשינויים, והיה ראוי שנמשך פרנסה על ידי זה, אבל עדיין צריכים לזה שיהיה שלום בין ישראל, שזה העיקר כנ"ל, שזהו בחינת לכו והתפרנסו זה מזה וכנ"ל. אמרו לו, אין הקומץ משביע וכו', ואין הבור מתמלא מחולייתו. היינו שכבר נתבלבל האוילום כל כך על ידי חטא אודום הראשון וחטאי הדורות, עד שרוב השפע אצל האקום והרשעים ובעלי המחלוקת. על כן, אפילו בימי דוד היה קשה לישראל להתפרנס זה מזה מחמת ריבוי השפע שאצל האקום והחולקים. אמר להם, לכו ופשטו ידיכם בגדוד, שצריכים ללחום עם האקום והשונאים שהם כנגד הקדושה, ולהוציא מהם השפע להשיבה לבני ישראל הכשרים. זין. ועל כן קוראים עם כסף תלווה בפסח שהוא יציאת מצרים. כי עיקר יציאת מצרים לצאת מהגולוס הוא על ידי גמילות חסד והלוואת חן, שעל ידי זה נתבטלין השינויים ונתבטלין השונאים והאויבים שמהם הגלות וכנ"ל. ועל כן נקרא ריבית בשם נשך, כמו שכתוב, נשך כל דבר אשר ישך, בחינת אם משוך הנחש בלא לחש, שהוא בחינת תבון החמור של לשונורא שגרוע מהכל. כי על ידי לשונורא באים כל המחלוקת, שמשם עיקר אחיזת היצרורא, שנאחז כשנעשה מחלוקת בין השינוי דעות ואינם נכללים באחד וכנ"ל, שזהו בחינת פגם ריביס כנ"ל. ועל כן נקרא נשך לשון עם משוך הנחש, בחינת פגם לשונורא ומחלוקס כנ"ל. ועל כן עיקר עריכת הגלות הזה על ידי לשונורא ומחלוקס, שעל ידי זה אין יודעין היכן האמת וכנ"ל. ועיקר הגאולה תהיה על ידי שלום, כמו שאמרו אין אליהו בא וכו', אלא לעשות שלום בעולם. ועל ידי זה תהיה הגאולה במהרה בימינו, אמן. וזה בחינת ראש השונה, כי זה היום תחילת מעשיך. כי בראש השונה נברא האדם שהוא עיקר בריאת העולם, ואז עיקר יציאת הבריאה מכוח אל הפועל, שנגמרה ביום השישי, שאז נברא האדם שהוא עיקר כל הבריאה. ועל כן אז עיקר עבודת הצדיקי אמת להיכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזו עבודה גדולה מאוד. לתקן ולהמתיק שורש אחיזת הדין, שמשם משתלשל אחיזת השקר, שהוא הרע, שהוא הטומאה, שכל אחיזתו בתחילת הבריאה תכף כשיצאה מכוח אל הפועל, שאף על פי שאז עדיין לא היה חס ושולם שקר וטומאה, אף על פי כן, מאחר שכבר היה בחינת שניים כנ"ל, היה רשימה שהשתלשל משם השקר שהוא הטומאה וכו' כנ"ל. על כן, עיקר גמר התיקון של כל הדברים שבכל הבריאה כולה, הוא רק על ידי אלו הצדיקים שיש להם כוח לעלות משם עד תחילת הבריאה, שמשם נשתלשל אחיזת השקר וכנ"ל. כי כל זמן שאין מתקנים למעלה אחיזה הדקה מן הדקה שאינה נתפשטת במוח כלל, שמשם נאחז השתלשלות השקר, אף על פי שמתקנים הרבה למטה את אחיזת השקר, עדיין אין התיקון בשלמות. מאחר שעדיין לא נתקן ונמתק בשורש שורשו למעלה למעלה. וזה עוצם עבודת גדולי הצדיקים בראש השונה, שהוא יום בריאת העולם, שיצאה הבריאה מכוח אל הפועל. ואז צריכים לתקן שורש אחיזת הסטרא אחרא, שהוא השקר, שכל שורשו מתחילת הבריאה תכף שיצא מכוח אל הפועל כנ"ל. ועל כן הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. כי משם עיקר התעוררות התשובה על ידי גדולי הצדיקים שמגלין ומאירין אמיתת האמת בעולם, ומבטלין שורש אחיזת השקר בתחילת הבריאה, שהוא עבודה גדולה מאוד כנ"ל. שבזה עוסקים בראש השונה שהוא תחילת הבריאה, ועל כן הוא תחילת התשובה וכנ"ל. כי עיקר התשובה הוא בבחינה זאת, להחזיר ולהרים כפי חלקו שיש לו בכלליות הבריאה, להרים הכל ולהשיב לשורשו הראשון, להחזיר ולהיכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזו עיקר בחינת תשובה, להשיב הכל לשורשו הראשון, בבחינת זרקא דהזדריקת לאתר דית נטילת מתאמן, כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן צריכים לנסוע לצדיקים הגבוהים ביותר על ראש השונה. כי אין מי שידע לעסוק בתיקון זה, כי הם הצדיקים הגדולים במעלה מאוד וכנ"ל. ואפילו גדולי הצדיקים אינם זוכים לזה בשלמות בחייהם, כי אם לאחר הסתלקותם. ובשביל זה הולכים על קברי הצדיקים בערב ראש השונה. כי עיקר זה התיקון בשלמות הוא רק על ידי גדולי הצדיקים אחר הסתלקותם, שאז הם מגיעים לשלמות מעלתם, להשיב נשמתם למקום שנטלה משם בתחילת שורש שורשה העליון. שעל ידי זה משיבים כל הבריאה התלויה בהם לשורשה, וחוללים אחר הבריאה בקודם הבריאה, ומתקנים וממתיקים ומבטלים אחיזת השקר שנאחז בשם. כי רק בשביל זה נברא האדם הבעל בחירה, שכל בחירתו נמשכת משם בתחילת יציאת הבריאה מכוח אל הפועל, כנ"ל והתורה הנ"ל. וכשאדם עומד בניסיון ובוחר בטוב כראוי, ועולה מדרגה לדרגה עד שעולה בתחילת הבריאה ומתקן שם, שלא יוכל השקר להתאחז משם עוד כנ"ל, זהו עיקר תיקון כל הבריאה וכנ"ל. וזה היה צריך אדם הראשון לתקן ביום שנברא. ועל ידי שקלקל בעץ הדעת טוב ורע בעצת הנחש, שהוא עיקר השקר שנאחז משם, ועוד אומר ראשון לא יתגבר לבטלו, על ידי זה נגזר עליו מיטה לדורות ונתאחז השקר מאוד. ובזה מתורץ קצת מה שקשה לכאורה. מאיכן בא אדם למכשול אבון זה לאכול מעץ הדעת, מאחר שעדיין לא היה יצרור בעולם. וכמובן בספרים הוא מבואר בפירוש רש"י שהיצרור לא ניתן בהם עד שאכלו מעץ הדעת, ואם כן מאיכן בא לחטא זה? אך באמת אף על פי שעדיין לא היה יצרור של עכשיו בעולם, אבל שורש אחיזתו העליונה כבר היה, דהיינו בחינה הנ"ל, בחינת הטהרה שהוא בחינת הבחירה, בחינת שורש אחיזת הדין שהוא בחינת לוי וכו', שמשם הרושם שישתלשל עד שיהיה שקר שהוא טומאה וכנ"ל. וזה השורש העליון הדק בוודאי כבר היה תכף כשיצא הבריאה מכוח אל הפועל וכנ"ל בהתורה הנ"ל. ואדם הראשון בעיברו היה גבוה במעלה מאוד מאוד, והיה צריך לתקן ולהמתיק בחינה זאת. ועל ידי שנתרשל בתיקון זה, נתייעץ הנחש והטעה את האדם בשקר דק על ידי שינק משם. ועל כן היה כל הצעתו להסיט את האישה תחילה. כי האישה כנגד האיש היא בבחינת אחר הבריאה כנגד קודם הבריאה. כי כל דרגה ודרגה שגבוה מחברו הוא בחינת קודם הבריאה ואחר הבריאה. כי הדרגה הגבוה היא סמוכה יותר לקודם הבריאה, ועל כן נחשבת נגד הדרגה שלמטה ממנה בחינת קודם הבריאה, והדרגה שלמטה בחינת אחר הבריאה. וזהו בחינת איש ואישה, נפש וגוף, אדם ובהמה, כי האיש הוא בחינת נפש, בחינת אדם, בחינת קודם הבריאה, כנגד האישה שהיא גוף, בחינת בהמה, בחינת אחר הבריאה. ועל כן שם בעניין החיבור של איש ואישה, שם עיקר המלחמה והניסיון והבחירה והצירוף של האדם בזה העולם. כי האישה נלקחה על ידי שינה ותרדמה, שהוא בחינת הסתלקות הדעת, שהוא בחינת תחילת הצמצום, שצמצם וסילק הדעת באיזה בחינה, שעל ידי זה הייתה עיקר יציאת הבריאה מכוח אל הפועל. כי אם לא היה בחינת צמצום והסתלקות הדעת, לא היה באפשר שתצא הבריאה מכוח אל הפועל, כי היה נשאר הכל בכוח כמו בתחילה. וכמובן כל זה בכתבים. וזה בחינת בניין האישה מן האיש על ידי תרדמה, שהוא הסתלקות הדעת, שמשם בחינת שורש אחיזת השקר כנ"ל. ועל כן התגרה הנחש בהאישה והטעה אותה בטעות דק מן הדק, כמובן בפרשה, שבתחילה דחפה עד שנגעה בו וכו'. עד שניסתה אחריו וחטאה בפועל ואכלה מעץ הדעת. ואזי תכף היא הטעה את האדם, כי עיקר הטעות על ידי בני אדם שכבר נכשלו שיש להם כוח ביותר להטעות וכנ"ל. ובראש השונה שאז נברא העולם, שהוא אדם הראשון, ובו חטא, והשם יתברך בהחמיו הזרעו שיתחיל בתשובה, על כן צריכים אז בראש השונה לעסוק בתיקון זה כמובן. וזה התיקון אי אפשר כי אם על ידי גדולי הצדיקים הנ"ל, וביותר משלימין התיקון אחר הסתלקותם כנ"ל. על כן הולכין על קברי צדיקים בערב ראש השונה וכנ"ל. ט. ועיקר התיקון על ידי אמת כמבואר בהתורה הנ"ל, שעל ידי אמת נמשך השגחתו ידבח, שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. ועל כן בראש השונה רוב ישראל ממשיכין עצמן אל האמת והתמימות, ומתפללין וצועקין להשם ידבח באמת ובתמימות, בלי שום חוכמס אל אבל שיש לקצתם בשאר ימות השנה. כי העיקר הוא האמת והתמימות להתנהג בכל השנה כמו המון בני ישראל הקשרים בראש השונה ויום הכיפורים. כי עיקר התשובה והתיקון הוא אמת, שעל ידי זה מבטלין אחיזת השקר שנאחז בתחילת הבריאה ונכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזה עיקר התיקון של כל הדברים וכנ"ל. וזה בחינת כל השופר שהוא בחינת אמת, בחינת הכל כל יעקב, בחינת תיתן אמת ליעקב. כי עיקר התגלות האמת על ידי בחינת יעקב, שהוא התחיל לעסוק בתיקון זה, לבטל השקר בתחילת אחיזתו הנ"ל. כי אברהם אבינו היה הראשון שהתחיל לגלות אלוקותו בעולם, שזה עיקר התגלות האמת. אבל מחמת שאברהם היה הראשון, לא הגיע עדיין לבטל אחיזת השקר בשורשו הנ"ל, שהוא בעצם הנקודה ששם יצאה הבריאה מכוח אל הפועל, שזה אי אפשר להשיג. ושם צריכי ניכר ההמתקה לבטל אחיזת השקר כנ"ל. כי אברהם היה מידתו חסד ויצחק מידתו גבורה, זה בחינת קודם הבריאה ואחר הבריאה. כי חסד בחינת קודם הבריאה ששם כולו טוב, כולו חסד. וגבורה ודין זה בחינת אחר הבריאה שמשם אחיזת הדין כנ"ל. כי אברהם גילה אלוקותו בעולם והודיע שיש אלוקים שליט בארץ, וכן יצחק וכן יעקב. כי זה היה כל עבודתם, כי אין קוראין אבות אלא לשלושה, כי הם אבות העולם. כי קודם הבריאה בבחינת אב כנ"ל, כי זכו לכלול הכל בהשם יתברך, בבחינת קודם הבריאה, ששם אב ובן כחדה, בבחינת כשתגיע לאבני שיש טהור. ושם נקרא הכל על שם האב, כי הבן תפל לאב ונכלל בו. אבל אברהם ויצחק עדיין לא ביטלו לגמרי אחיזת השקר בשורשו, בבחינת הנקודה ששם יצאה הבריאה מכוח אל הפועל כנ"ל, שמשם עיקר אחיזת שורשו של השקר וכנ"ל. ועל כן אברהם יצא ממנו ישמעאל, ויצחק יצא ממנו עשיו, שהם עננין דמחסיין על עינין, שהם עיקר השקר המכסה את האמת שהוא תיקון העיניים, כמו שכתוב באתר הנ"ל. כי אברהם גילה והמשיך אלוקותו יתבח מעלה לטטה בבחינת אור ישר בבחינת חסד. ויצחק אור חוזר מטטה לאלה שזה בחינת גבורה. אבל עיקר הקשר והחיבור שבין קודם הבריאה לאחר הבריאה הוא על ידי בחינת יעקב שהוא בחינת חוט המשולש, בחינת הבריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, כי הוא מחבר וחולל יחד בשלמות בחינת אברהם ויצחק שהם בחינת חסד ודין, אור ישר ואור חוזר, בחינת קודם הבריאה ואחר הבריאה. כי יעקב זכה למידת האמת בשלמות, היינו לבטל אחיזת השקר בשורשו העליון הנ"ל, עד שזכה להשיג איך ממשיכין בחינת יציאת הבריאה מכוח אל הפועל בלי אחיזת השקר כלל, שזה בחינת עבודת יעקב שמידתו אמת, שעל ידי זה עיקר חיבור וכלליות הבריאה בקודם הבריאה בשלמות. ועל כן יעקב זכה שהיה מיתתו שלמה בלי פסולת, כי ההולדה הוא בחינת בריאה חדשה שמוציאין בחינת הבן מכוח אל הפועל. ומחמת ששם אחיזת השקר, על כן נאחז הסתרא אחרא מאוד בהולדה. ועל כן צריכין אחר כך ברור גדול, וזה עיקר מעלת הצדיק הגדול שהוא מנדנטר ברית, שזוכה לבחינת כולו זר האמת. כי זוכה לעלות לתחילת השורש ולהמשיך משם בחינת הבן, בחינת אחר הבריאה, מכוח אל הפועל, בלי אחיזת השקר כלל. שזה זכה יעקב שמידתו אמת, ועל כן הייתה מיתתו שלמה וכנ"ל. וזה בחינת הקול שופר שהוא בחינת קול יעקב, בחינת אמת וכנ"ל. י. וזה בחינת מה שמבקשים על חיים בראש השונה ועשרת ימי תשובה, כי משם עיקר החיים, כי אמת סמא דחיה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על אתרא דשמא קושטא, שלא שלטה מיתה שם. כי גוף ונפש הם בחינת קודם הבריאה ואחר הבריאה. כי הנפש הוא חלק אלוקא ממעל, בחינת קודם הבריאה, והגוף בחינת עשייה, בחינת אחר הבריאה. ועיקר החיות כששניהם מחוברים יחד בקשר אמיץ. וזה על ידי אמת, שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. ועל כן אמת סמא דחיה, כי עיקר אמיתה על ידי השקר שמפריד בין הדבקים, בבחינת כי המוות יפריד, בחינת כי הוא בין אחים יפרי. שזה נמשך על ידי עצת הנחש שהמשיך השקר בעולם, שעל ידי זה נגזר מיתה לדורות. כי עתה אי אפשר בזה הגוף להשיג בשלמות כלליות וחיבור אחר הבריאה בקודם הבריאה, מחמת אחיזת השקר שנאחז שם בהתחלת יציאת הבריאה מכוח אל הפועל וכנ"ל. ועל כן ההכרח למות, ואז עולה הנפש למעלה מעלה כפי מדרגתו, והגוף מזדכך למטה. עד שאחר כך יתחדשו לטובה לעתיד על ידי גודל אמיתת האמת שיתגלה אז. כי עיקר חידוש העולם ותחיית המתים יהיה על ידי גודל האמת שיתגלה בבחינת אמת מארץ תצמח וכו'. ואז יתקיים שפת אמת תיקון לעד, כי יחיו חיים נצחיים על ידי האמת שהוא סמא דחיה. כי אז יתבטל השקר לגמרי בשורש אחיזתו וכנ"ל. ועל חיים אלו אנו מבקשים בראש השונה שכל צעקותינו ותפילותינו שיתגלה האמת בעולם בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות אצל כל אחד ואחד. שיתקיים וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר וכו'. עד שידע כל אחד איך לשוב לשם מטבח. כי עיקר התשובה על ידי אמת כנ"ל. ועל כן חותמין בראש השונה בכל הברכות, כי אתה אלוקים אמת ודברך אמת וקיים לעד. כי האמת קיים לעד, כי קושטא קאי, כמו שכתוב שפת אמת תיקון לעד. כי עיקר החיים והקיום של כל הבריאה בכלל ובפרט הוא על ידי אמת כנ"ל. ועל כן צריכים כל ישראל לפייס אחד את חברו קודם ראש השונה ויום הכיפורים, שיהיה שלום גדול בין ישראל. כי עיקר הוא השלום שהוא אחדות, שהוא עיקר החיים, בחינת החיים והשלום. כי עיקר המחלוקת על ידי אחיזת השקר שנמשך מבחינת ריבוי ושינוי דעות כנ"ל. וזה עיקר עבודת ראש השונה שהוא תחילת הבריאה, שצריכים לבטל השקר בשורש אחיזתו על ידי עוצם התגלות מובחר ראש האמת, בבחינת ראש דברך אמת. שזה בחינת ראש השונה, ראש דייקה, בחינת ראש דברך אמת. כי רוב בעלי המחלוקת דרך כל אחד לומר שאצלו האמת ושכל מחלוקתו רק בשביל האמת. ובפרט עתה בעוונותינו הרבים שנתקיים והאמת תהיה נהדרת. שנעשה האמת עדרים עדרים וכל אחד אומר שאצלו האמת. אבל אף על פי כן האמת הוא אחד, ומי שחפץ באמת לאמיתו ומתפלל להשם מטבח שיזכה לאמת באמת, יכול להכיר כאן האמת האמיתי. כי האמת עד לעצמו. ועיקר המחלוקת הוא רק מחמת הריחוק מאחד שמשם אחיזת השקר. כי מי שאינו מבטל השקר בשורשו, יכול לטעות אחר כך מאוד ולהפוך השקר לאמת והאמת לשקר, בבחינת הוי אומרים לרע טוב ולטוב רע וכו'. ומשם נמשך כל המחלוקת שבעולם. ומי שרוצה להציל ולמלא את נפשו מאש המחלוקת שהוא גרוע מהכל, עיקר הצלתו על ידי האמת שהוא בחינת שלום, כמו שכתוב כי אם שלום ואמת יהיה בימי. כי כשיסתכל על האמת לאמיתו בוודאי ינצל על כל פונים ממחלוקת. כי אף על פי שלא יזכה להשיג ולידע היכן האמת, מחמת שלא יתייגע בעבודתו כראוי, כי לזכות לעצם האמת צריכים יגיעה גדולה מאוד, אבל על כל פונים אם חפץ באמת, על כל פנים לא יהיה רודף וחולק ולא יחזיק במחלוקת ורדיפות חס ושולם, לרדוף אחר אנשי אמת, אף על פי שנדמה לו להפך. כי מה לו ולצרה הזאת לסכן נפשו כל כך? וכל זה אי אפשר לבאר בכתב, והחפץ באמת יבין כל זה בנפשו. נדבט. וזה בחינת המשפט של ראש השונה, שכל אדם נכנס לפניו יתברך לדין ומשפט, כמו שכתוב בראש השונה במשנה, כל באי אוילום עוברין לפניו כבני מרון. וסיים משם, תנה וכולן נזכרין בסקירה אחת, שנאמר, היוצר יחד ליבם וכו'. ופרשו שם שמוסב למעלה לפסוק ממכון שבטו ישגיח אל כל יושבי הארץ וכו'. והעניין תמוע לכאורה. מאחר שכולם נזכרים בזכירה אחת, כי השם יתברך כל יכול ויודע הרבה בידיעה אחת, מה שאי אפשר לשכל אנושי להשיג כמובן, אם כן, גם בתחילה, למה נכנסים אחד אחד כבני מרון? והלא הוא יודע את מעשה כל אחד בידיעה אחת, והיכול לשופטם גם בתחילת דין כמו בסוף, שכולן נזכרים בסקירה אחת. אך עיקר המשפט הוא אמת, כי משפטו אמת. ואפילו במשפט שלמטה, עיקר מצוות המשפט הוא לשפוט אמת, להציל העשוק והנגזל שבא עליו חברו לגוזלו בעבליו השקר לעשות בהם משפט אמת. כמו שכתוב אמת ומשפט שלום שפטו. רק בבני אודום יש שופטים שמתין המשפט בשקר שמחריבין העולם. כמו שדרשו רבותינו זל על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום וכו'. אבל לא יתברך משפטו אמת תמיד. כי עיקר כוונתו יתברך לדון ולשפוט את כל העולם במשפטיו הישרים והאמיתיים, באופן שיבוא כל אחד אל התכלית הטוב הנצחי, שהוא להיכלל בו יתברך, שהוא בחינה הנעל שיהיה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. שזה עיקר התכלית הטוב שבשביל זה נברא הכל, ובזה תלוי כל התורה. כי על ידי כל מצווה ועבודה נכללים בו יתברך. ולהפך, על ידי כל אבירי ופגם נתרחקין ועושין פירוד בין קודם הבריאה לאחר הבריאה וכנ"ל. כי כל התורה היא בחינת אמת, כמו שכתוב תורת אמת. ועל ידי אמת נמשך עיני השגחתו יתברך. וכמו שכתוב במקום אחר, שעיקר המשכת השגחה שלמה על ידי התורה וכו', שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה כנ"ל. ועל זה דנין את האדם בראש השונה, וכן ביום הדין הגדול, שפוסקין עליו המשפט שכר עונש כפי מעשיו, באופן שסוף כל סוף יוכל להיכלל בקודם הבריאה שזה תכליתו. כי כל העונשים רחמון אל יצלן, שהשם יתברך מעניש במשפטיו הישרים, עיקר העונש רחמון אל יצלן הוא בשביל זיכוך, כדי שיזדכך על ידי העונש הזה. כדי שאוכל בסוף להיכלל במקום שצריך להיכלל כפי מעשיו, כפי מה שישאר ממנו אחר הזיכוך. ולהפך, הצדיק מקבל שכר ועונג ומתענג על השם, ועולה בכל פעם מדרגה לדרגה וממעלה למעלה, עד שנכלל בשלמות בכל קומתו למעלה למעלה, עד תחילת שורש הכל שהוא בחינת קודם הבריאה אשרי לו. אבל על כל פונים, הכל כאשר לכל צריכים לחזור ולהיכלל למעלה בקודם הבריאה. רק אף על פי כן יהיה חילוק גדול אפילו בין הצדיקים גמורים כפי מעלתו. מכל שכן בין צדיק לבינוני ומכל שכן וכל שכן בין צדיק לרשע. ואפילו ברשעים עצמם יהיה חילוק גדול בין כל אחד ואחד. ועל כן הזהירו רבותינו זל אל תרשע הרבה וכו'. וכמובן בדבריו זל בסוף התורה הנ"ל על פסוק עין לא ראתה אלוקים זולתך וכו'. מה שכתוב שם שבעניין זה יש קושיה וכו' עיין שם. ובשביל זה עיקר המשפט של ראש השונה כי משפטו אמת, ועל ידי אמיתת משפטו יוכל להיכלל בבחינת קודם הבריאה. זה על ידי השירות וזה על ידי הניות. זה על ידי שנגזר עליו לחיות, וזה על ידי מיתה, וכן בשאר המשפטים. כי משפטיו יתברך עמקו מאוד, וגוזר משפט על כל אחד בראש השונה באופן שיהיה לו בחירה כפי מדרגתו. והשם מטבח צופה ומביט עד סוף האחרון ואפילו עד סוף כל הדורות, וחושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח, ונותן משפט על כל אחד באופן שאיך שיהיה, איך שיתנהג, ישוב בסוף לקודם הבריאה. אך הרשע, אם יחזיק במעשיו ולא ישוב, יצטרך לעונשים קשים ומרים מאוד ולגלגולים רבים, ולבסוף לא יישאר ממנו כי אם איזה נקודה באלמה, עד שיש שיכלו לגמרי בסוף ולא ידעו מהטוב האמיתי כלל. אבל על כל פונים הכל צריכים לחזור לקודם הבריאה, ואז יראו החילוק שבין צדיק לרשע וכו'. ועל כן בעת שנכנסים למשפט כל אחד עובר לפניו בפני עצמו, כבני מרון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי השם יתברך דן את כל אחד ברחמיו כפי מעשיו שבחר לו, וכל בחירתו הייתה על ידי השינויים רבים שנעשו אחר הבריאה, אחר שיצאה הבריאה מכוח אל הפועל שהתחיל הריבוי וכנ"ל. ועל ידי זה עיקר הבחירה כנ"ל. ועל ידי זה עיקר חיקור דין שלמעלה ביום הדין. כי השם יתברך דן ברחמיו כל אחד לפי מקומו, כמו שכתוב במקום אחר. ויודע באיזה שינוי דעה נפל על ידי הריבוי של אחר הבריאה הנ"ל, שעל ידי זה בא למעשיו. וכמו כן הוא שופט אותו בצדק ואמת. ועל כן בהכרח שיעברו לפניו כל אחד בפני עצמו, שזה בחינת ריבוי ושינויים, שזהו בחינת יציאת הבריאה מכוח אל הפועל, שהתחיל הריבוי והשינויים וכו', שמשם כל מעשה האדם, וכמו כן הוא חיקור דינו ומשפטו וכנ"ל. אבל כשהשם יתברך מוציא גמר משפטו, ועיקר המשפט הוא אמת, כדי שעל ידי המשפט אמת ישוב בסוף לשורשו לקודם הבריאה וכנ"ל, על כן בגמר המשפט כולם נסרקים בסקירה אחת, שכולל כולם יחד, כי זה עיקר המשפט אמת שישוב הכל לשורשו, לקודם הבריאה, ששם כולו אחד כנ"ל. רק אף על פי כן יהיה חילוק עצום בין כל אחד ואחד כפי מעשיו, רק שאי אפשר להבין זאת וכנ"ל והבן היטב. י"ג. וכן כל ימי האדם יש לו בחירה. וזה עיקר המשפט של ראש השונה, שגוזרין עליו שיתנהג עמו בשנה הזאת באופן שיהיה לו בחירה כרצונו, שיוכל לזכור ולהבין על ידי מה שיתנהג עמו אם לטוב, אם להפך חס ושולם, איך לשוב להשם יתברך, אם ישום ליבו אל תכליתו הנצחי. ועל זה צריך לשום כל מגמתו בכל השנה כולה, בפרט בתחילת השנה בעשרת ימי תשובה, בפרט בראש השונה שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. ועיקר התיקון הוא אמת, שצריך להאמין באמת שהכל אחד, כי צריכים להאמין בהשגחתו יתברך בפרטיות, שהוא יתברך צופה ומביט ומשגיח על כל אחד ואחד בפרטיות, כפי מקומו ושעתו ועניינו. ועל ידי השגחה כל אחד אחר הבריאה כמו קודם הבריאה כנ"ל. ועל ידי זה יכול לדבק את עצמו להשם יתברך ולהיות נכלל בו יתברך מכל מקום שהוא. בבחינת פליה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה, ואנה מפניך אברח. שדוד המלך מטמיע שאי אפשר להבין איך יצאה הבריאה מכוח אל הפועל ונעשה ריבוי. שעל ידי זה נעשה התרחקות חס ושולם שהוא בחינת בריחה, שבורחים מהשם יתברך חס ושולם. אבל באמת, אנה מפניך אברח, כי אני מאמין באמת שהכל אחד, כמו שסיים והולך, אם אשק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה, אשך ענפי שחר וכו', גם שם ידך תנחני וכו'. עד שחזר וסיים, עוד החל כי נוראות נפלאתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. כי באמת אני מאמין בהשגחה שהכל אחד עתה כמו בתחילה קודם הבריאה. רק שזה פליה דעת נשגבה וכו', בחינת נוראות נפלאתי נפלאים וכו'. איך מתקיים העולם ואיך יצאה הבריאה מכוח אל הפועל. ואסור לחקור בזה כלל. אבל על כל פונים אני מאמין באמת בהשגחתו יתברך, שעיניו יתברך צופות בכל מקום, בחינת אם אשק שמיים ואציע שאול וכו'. וכמו שכתוב בכל מקום עיני השם צופות טובים ורעים וכו'. ועל כן אנא מפניך אברח, כי הכל אחד, בחינת כולו טוב, כולו אחד. ועל ידי זה אני אוחז עצמי בהשם יתברך תמיד, כי נפשי יודעת מאוד האמת, אף על פי שאי אפשר להבין כל זה. כמו שאמר בעצמו נוראות, נפלאתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. וביותר צריכים לשום לב לזה בראש השונה, שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, יום תחילת מעשיו וכנ"ל. ועל ידי זה יצא משפטו לאור לטוב, כי על ידי זה עיקר התיקון. וכל זה זוכין על ידי שבאים אז לצדיקי אמת וכנ"ל. וזה שאמר, אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. כי תחילת יציאת הבריאה מכוח אל הפועל זה בחינת הליכה, כי עדיין לא נתרחקה הרבה הבריאה מקודם הבריאה. ועל כן הוא בחינת הליכה, כמו שאחד התחיל להילך מחברו שעדיין אינו רחוק ממנו. אבל אחר כך כשנשתלשלה הבריאה יותר ויותר, ונתרחקה מקודם הבריאה יותר, ואז נתרבה אחיזת השקר יותר, שעל ידי זה עיקר הריחוק כנ"ל, זהו בחינת בריחה, שעל ידי זה מתרחקים יותר ויותר. וכל ההתרחקות של הרחוקים מהשם יתברך נמשך מבחינת כפירות, שמשם עיקר כוח היצרורי, כמו שכתבנו כבר כמה פעמים. ועיקר היצרורי, שהוא בחינת כפירות, נמשך רק מבחינה הנ"ל, שהוא בחינת הטהרה, שהוא מתחילת יציאת הבריאה מכוח אל הפועל כנ"ל. כי מחמת שזה אי אפשר להבין בשכל אנושי כלל, על כן נטעו ונבוכו הטועים עד שנתרחקו כמו שנתרחקו. אבל דוד המלך שמידתו אמונה מלכות, כמו שאמר ואמונתי וחסדי עמו, מטמיע ואומר שבאמת איני יכול להבין אנה אלך מרוחך. איך יצאתי מכוח אל הפועל בתחילת הבריאה שהוא בחינת הליכה? כי בוודאי אי אפשר להבין זאת. רק אני מאמין באמונה שלמה שהכל מהשם ידבח. כי הוא בנפלאותיו ברא הכל והוציא הכל מכוח אל הפועל, וגם עתה הוא משגיח על הכל בהשגחה פרטית. ועל כן, אנא מפניך אברח, שהוא בחינת התרחקות יותר בחינת בריחה. כי בוודאי אי אפשר לברוח מפניך, כי אני מאמין שהכל אחד, אף על פי שאי אפשר להבין זאת. וזהו, אנא מפניך אברח. פנים זה בחינת עיני השגחתו. בחינת יאר השם פניו אליך, בחינת אל תסתר פניך ממני וכו'. היינו, מאחר שאני מאמין שפני השגחתו צופים בכל העולם מראש ועד סוף, ואחר הבריאה הוא כמו קודם הבריאה, על כן פליה דעת ממני נשגבה וכו', אנא אלך מרוחך, שהוא תחילת יציאת הבריאה מכוח אל הפועל, ועל כן אנא מפניך אברח. כי פני השגחתו בכל מקום, שעל ידי זה הכל אחד, אחר הבריאה כמו קודם הבריאה וכנ"ל. וכל זה בחינת ראש השונה, שאז נמשך השגחתו ביותר, כמו שכתוב, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. כי המשפט של ראש השונה זו בחינת השגחה, שאנו מאמינים שכל מה שמתנהג עם האדם בכל השנה, הכל בהשגחתו ידבח, כפי המשפט שנגזר עליו בראש השונה. וכמו שדרשו רבותינו זל על פסוק זה, עיני השם אלוקיך וכו', בראש השנה נידון מה יהיה בסופה. וזה עיקר בחינת ראש השונה להמשיך על עצמו אמונתו, השגחתו ידבח, שזה זוכין על ידי שממשיכין עצמו אל נקודת האמת, שהוא צדיק האמת, ועל ידי זה נכלל הכל באחד, שזה עיקר תיקון התשובה, שאנו צריכים בראש השונה, שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה וכנ"ל. י"ד וזה בחינת גודל מעלת ההליכה לצדיקי אמת לשם שמיים, לא לשם כבוד וקינטור ומחלוקת חס ושלום. כי ההליכה ברגלין, ועיקר שלמות התיקון הוא על ידי הרגלין, כי עיקר כל התיקונים תלויים בזה העולם העשייה הגשמי, שהאדם הבעל בחירה נברא בזה העולם הגשמי דייקה, כדי שידבק את עצמו בהשם ידבח, מגשמיות זה האוילום דייקה. ועל ידי זה יעלה זה האוילום עם כל העולמות כולם התלויים בו למעלה למעלה, עד שיקלל הכל בבחינת קודם הבריאה וכנ"ל. וזה העולם בכללו נקרא רגלין, כמו שכתוב בארץ, הדום רגלי. ושם עיקר האמונה שנקראת רגלין, כמו שכתוב במקום אחר. כי צריכים להאמין שהשם יתברך בעוצם נפלאות רוממותו יתברך עד אין חקר. הוא צופה ומביט בהשגחה פרטית בזה העולם הגשמי עד תכלית דיוטה תחתונה. כמו שאומרים, אין דבר נעלם ממך וכו'. וכמו שכתוב המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ וכו'. ועל ידי אמונת ההשגחה, על ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזהו עיקר התיקון וכנ"ל. ועל כן, אשרי הם הרגליים שהולכים לדבר מצווה, מכל שכן כשנוסע והולך לצדיקי אמת והנלווים עליהם. כי הצדיק האמת כבר זכה על ידי אמיתת עבודתו להיכלל הכל בקודם הבריאה, כי כבר הגיע לאבני שיש טהור הנ"ל. ומי שזוכה לנסוע וללך אליו, וההליכה היא ברגלין, על ידי זה מגביה בחינת רגלין, שהוא בחינת זה העולם העשייה, בחינת וארץ אדום רגלי, מגביה הכל להשם יתברך, וחולל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזה עיקר כל התיקונים כנ"ל. ועל כן העיקר לנסוע וללך על ראש השונה, כי אז בראש השונה צריכים לעסוק בזה ביותר מחמת שאז נברא העולם. ועל כן הוא ראשון לתשובה לתקן כל הפגמים על ידי זה וכנ"ל. ועל כן היו נוהגים בכל הדורות ללך לערב, כי מעלה יתרה כשהולכים אליו, כי על ידי ההליכה בעצמה מתקן הרבה וכנ"ל. וזה בחינת שמחתי באומרים לי בית השם נלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. וזה בחינת מעלת העולים לרגל שנאמר עליהם היפוף עמייך בנעלים. כי ירושלים, שם בית המקדש, ששם נקודת האבן שתייה שממנו הושתת העולם, שדרך שם חוזר ונכלל זה העולם בשורשו בבחינת קודם הבריאה. ועיקר התיקון על ידי הצדיק שהוא יסוד העולם, בחינת אבן שתייה, בחינת כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל, וכמו שכתוב במקום אחר. וזה ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שירושלים שלמעלה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו, בחינת כלליות התחתון בעליון, ירושלים שלמטה בירושלים שלמעלה, שעל ידי זה נכללין בקודם הבריאה שזה עיקר התיקון וכנ"ל. וזהו, שאלו שלום ירושלים וכו', יהי שלום בחילך וכו', למען אחי ורעי, מדברן השלום בך. כי עיקר תיקון זהו על ידי השלום והאחדות לבטל כל ההתנגדות אל האמת, שהוא עיקר הרע והטומאה שנמשך מהשקר, שיונק מהריבוי, כשאין מבטלין אחיזתו בשורשו כנ"ל. ועל כן הנחש, שהמשיך השקר בעולם, וגרם כל המחלוקת והפירוד, על כן נתקלקל ברגליו, כמו שכתוב, על גחונך תלך, כי שקר אין לו רגליים. ועל כן עיקר הפגם של השקר הוא בעלי רכילות ולשון הרע הוא ברגלין, כי נקראים הולכי רכיל, כמו שכתוב לו תלך רכיל בעמך, וכמו שפרש רשי שם. בכל מקום מצינו רכילות בלשון הליכה, בלשון רגל, כמו לא רגל על לשונו. כי עיקר פגם הלשונו הוא רכילות, שנמשך על ידי השקר, שמהם כל המחלוקת והפירוד, ובבחינת רגלין, שמפרידין הרגלין מהראש. שעושים פירוד בין זה העולם שהוא בחינת רגלין ובין ראשית נקודת הבריאה שעל ידה נכללין בקודם הבריאה. ועל כן בראש השונה שאז צריכים להיכלל בהראש, ועל שם זה נקרא ראש השונה, על כן צריכים לבוא להצדיק שהוא בחינת הראש, בחינת ראש בית, בחינת ראש בני ישראל האמיתי. על כן צריכים לנסוע וללך אליו דווקא, כי על ידי זה מתקנים ומעלין בחינת הרגלין ומכניעין ומבטלין בחינת הרגלין דקליפה שהם הולכי רכיל ובעלי לשונורי המרבין מחלוקת בישראל. כי על ידי שבאין לצדיק זוכין לאמת, שעל ידי זה ממשיכין ההשגחה בשלמות מראש ועד סוף. עד סוף העולם העשייה הזה שהוא בחינת רגלין, שעל ידי זה נכלל הסוף בהראש. סוף תכלית גשמיות כל העולם שהוא בחינת רגלין נכלל הכל בהראש בבחינת קודם הבריאה ונכלל הכל באחד, שזה עיקר התיקון וכנ"ל. תתבב. כי אמת ראש תוך סוף. כי עיקר שלמות האמת הוא כשהוא אמת מתחילתו ועד סופו. כי יש שמתחיל לדבר באיזה אמת, אבל בסוף מטעה על ידי זה דייקה בשקר גדול. כי דייקה על ידי מעט האמת שהתחיל, על ידי זה יש לו כוח להטעות בשקרו. כי כל שקר שאין בו אמת בתחילתו, אינו מתקיים בסופו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. על כן עיקר האמת הוא כשהוא אמת שלם מראש ועד סוף. ועיקר הוא הסוף, כי טוב אחרית דבר מראשיתו. ועל כן עכשיו באחרית הימים מתגבר השקר ביותר, כמו שכתוב, ותשלך אמת ארצה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, והאמת נעדרת, שנעשו עדרים עדרים של אמת. וכן אצל כל אדם, יש שהוא ישקשר מתחילתו, אבל אחר כך מטעהו הבעל דובו עד שמכשילו בשקריו. והעיקר על ידי בני אדם והשקרנים והלצנים, ומכנים עצמן בשם חסידים, שעליהם נאמר תעלמנה שפתי שקר דוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כי עיקר האמת הוא כשמגיע עד הסוף שהוא בחינת רגלין. ועל כן עיקר תיקון כל העולם שהוא על ידי משיח צדקנו, שאנו מצפים שיבוא במהרה בימינו, הוא על ידי בחינת רגלין, כמו שכתוב, ועמדו רגליו ביום ההוא וכו'. וכמו שכתוב, עד דמטה רגלין ברגלין, כמובן הרבה מזה בכתבי האריז"ל. כי עיקר התיקון על ידי אמת שהתגלה על ידי משיח צדקנו, בבחינת אמת מארץ תצמח. והעיקר שהאמת תהיה בשלמות מראש ועד סוף, להאמין בהשגחתו יתברך מראש כל דרגין, עד סוף כל דרגין, שעל ידי זה נכלל הכל באחד, שעל ידי זה עיקר התיקון וכנ"ל. תזיין. על פי התורה אמר רבי עקיבא הנ"ל, התבהר המדרש הפליאה מאוד, וזה לשונו. אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים וחבורות חבורות. מהם אומרים אל יברא, ומהם אומרים יברא. הדאו דכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים. צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר אל יברא שהוא כולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת וישליחו לארץ. הדאו דכתיב ותשלך אמת ארצה. אמרו מלוך השורת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס אילסטחיה שלך? ופרש המתנות כהונה חותם, שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. תעלה אמת מן הארץ. הדאו דכתיב אמת מארץ תצמח. עד כאן לשונו. והוא תמוע מאוד. איך שייך שהשם ידבח ישליך אמת לארץ שהוא עיקר חותמו, עד שהוצרכו מלאכי השרת לשאול ולבקש מה אתה מבזה תכסיס וכו'. וגם קשה מאוד להבין איך יהיה מחלוקת בין מידת האמת ובין השם ידבח, כי מאחר שהשם ידבח אמיתת רצונו לברוא את האדם, כמו שראינו סוף המעשה שבראו, אם כן איך שייך שהאמת יקטרג על זה? אך זה כלל גדול, שכל הבריאה הייתה בגין דאישת מודעין לה, כדי שנזכה לדעת ולהכיר אותו ידבח. ועיקר הבריאה הוא האדם, היינו בני ישראל הצדיקים, אשר רק הם זוכים להכירו באמת, על ידי שיש להם בחירה, ועומדים בניסיון ובצירוף בזה העולם הגשמי הרחוק ממנו ידבח מאוד. כי השם ידבח סתים ונעלם בתכלית ההלם, קילט מחשב התפיסה בכלל, כמו שאמר אליהו, ושיער בדעתו שאי אפשר לשום מלאך ושרף ולשום נברא להשיג אמיתתו, כי אם נפשות ישראל, על ידי שירדו לזה העולם הגשמי, ויהיה להם בחירה ויעמדו בניסיון. ועל ידי זה דייקה יזדקחו ויצטרפו עד שיזכו להשגת אלוקותו, מה שאין שום מלאך ושרף יכול לזכות. כי זה התכלית והסוף של ישראל, שיזכו להשגת אלוקות עד שהמלאכים יקבלו וילמדו מהם. כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. עתידין צדיקים שיהיה מחיצתן לפנים ממלאכי השרת וכו'. אבל זאת ההשגה שישיגו הצדיקים אז, אין יודע אתה שום מלאך ושרף. ועל כן כתרגו המלאכים על בריאת האדם, כי כמו שהמלאכים אין יכולים להשיג אותו ידבח, כמו כן אין יכולים להבין ולהשיג פנימיות דעתו וחוכמתו ידבח. כי הוא ידבח ודעתו אחד כידוע. וכמאמר המשורר, מאוד עמקו מחשבותיך. והמלאכים נקראים בשם חסד על שם מידת החסד. וכן יש שנקראים אמת, כי נמשכים ממידת אמת. וכן כולם. ומחמת שאי אפשר לעמוד על סוף דעתו של השם ידבח, על כן היה מחלוקת גדולה בין המלאכים בעניין בריאת האדם. ואפילו המלאכים שנקראים אמת, שמידתם אמת, כתרגו על בריאתו. כי אף על פי שמידתם אמת וחפצים רק באמת, אף על פי כן לא יכלו להגיע ולהשיג סוף תכלית האדם שיוכל לבוא למעלה גבוה כזאת, להשיגו ולהכירו ידבח יותר מכל המלאכים. על כן כתרגו על בריאתו. אדרבה, מחמת גודל אמיתתם של אלו המלאכים, על ידי זה די כתרגו על בריאתו. כי לפי עוצם אמיתתם לא יכלו לסבול שיהיה נברא האדם שכולו שקרים, כמו שכתוב במדרש הנ"ל. כי יש כמה בחינות בעניין האמת, כי אמת הוא אחד כנ"ל בתורה הנ"ל. אבל צריכים יגיעה גדולה להשיג האמת לאמיתו עד תכליתו. כי אפילו בחוכמס שבזה האוילום קשה להשיג האמת, כאשר עודו כל חכמי המחקר שחוקרים כל כך בחוכמות, ועדיין אינם יודעים בבירור שום חוכמה על אמיתתה, מלבד חוכמת המספר וההנדסה. מכל שכן בחוכמת השגת אלוקותו ידבח, שזה אי אפשר להשיג בשום חוכמה ושכל, כי אם על ידי גירות ועבודות של צדיקי אמת, שעומדים בניסיון וצירוף בכל תאוות עולמה זה, שרק הם זוכים להשיג באמת השגת אלוקות, עד שיזכו להכירו לעתיד, עד שכל המלאכים יצטרכו לקבל מהם וכנ"ל. ומחמת שקשה להשיג האמת לאמיתתו, על ידי זה נתרבה המחלוקת, בעיקר המחלוקת על ידי האמת בעצמו, שכל אחד סובר שאצלו האמת. כי בעניין השקר והאמת יש כמה בחינות. יש שהוא שקרן גדול ורמאי גמור ויודע בעצמו שקריו, אך הוא מטעה הבריות ומחפה השקר באמת. כי גם השקרן גמור בהכרח שיאמר איזה אמת בתחילה. כמו שאמרו אבותינו זל, כל שקר שאין אמת בתחילתו אין מתקיים בסופו וכו'. אבל יש שאינו שקרן כל כך, רק שעל ידי שאינו זך במעשיו כראוי, על ידי זה נטע דעתו מטעות לטעות עד שנתאפך האמת אצלו, עד שאומר לרע טוב ולטוב רע וסובר שכך הוא האמת. ובעניין זה יש כמה חילוקים, יש את טעותו דק ויש את טעותו דק מן הדק מאוד, עד שמצאנו כמה צדיקים גדולים שטעו לפעמים באיזה דין והנהגה, כמבואר בדברי רבותינו זל הרבה. ובוודאי כוונתם הייתה רצויה לשמיים באמת, אבל טעו עצמן לפעמים, בפרט בעניין מחלוקת. כי ברית קרותה ללשון הרע, עד ששאול המלך שהיה צדיק גדול מאוד, כבן שנה בלא חטא, ועל ידי ריבוי לשונו רטעה עד שהרג את נוביר הכהנים וכו'. וכיוצא בזה הרבה. כי בזה העולם נפל האמת מאוד, עד שאפילו צדיקים גדולים וחכמים אמיתיים קשה להם לעמוד על האמת לאמיתתו. יזיין. כי עיקר הבחירה בעניין האמת והשקר, כמובן בתורה הנ"ל, שהשקר הוא הרע והטומאה. ועיקר אחיזתו מחמת הריחוק מאחד. כי תכף שיצא הבריאה מכוח אל הפועל ונעשה שני דברים וכו', נתאבה תכף בחינת הבחירה שהוא בחינת הטהרה, כי תכף נעשה רושם על השתלשלות התומה שהוא השקר וכולי, אין שם היטב בהתורה הנ"ל. נמצא שעיקר אחיזת השקר הוא בבחינת הריבוי על ידי ההתרחקות מהאחד. בכל מה שנתרחק מאחד יותר ונמשך הריבוי יותר, מתגבר השקר ביותר. כמו שמצינו שתכף שנבראה חווה ונעשו שני בני אדם בעולם, פגמו מאוד ואכלו מעץ הדעת טוב ורע, וגרמו למיטה לדורות. וכמו שפרש רשי על פסוק עשה אלוקים את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. שתכף שנעשו שניים ונקראו המה, ביקשו חשבונות רבים וכולי אין שם. וכן אחר כך כשנולדו קין והבל והתחילו בני אדם להתרבות יותר, נתאבה מריבה ביניהם, עד שקם קין אל הבל ויהרגהו. וכן אחר כך כל הקלקולים היה על ידי שנתרבה ריבוי יותר. כמבואר בפסוק, כמו שכתוב, והי כי החל האדם לרוב על פני האדמה וכו', וירא השם כי רבה ראת האדם וכו'. כי כל מה שנמשך ריבוי יותר ונתרחקו יותר מאחד, נתאחז השקר יותר שהוא הרע והטומאה, שכל הקלקולים והפגמים על ידו. כי עיקר התגברות השקר על ידי הריבוי וכנ"ל. אבל באמת, גם עיקר מעלת האמת ושלמותו, הוא דייקה כשמבררים ומגלים האמת לאמיתו במקום הריבוי. וכל מה שיש ריבוי יותר, שיש המחיזת השקר יותר, כשזוכים לברר ולגלות שם האמת, זה עיקר מעלת האמת ושלמותו. ובשביל זה הייתה כל הבריאה כולה מראש ועד סוף, כי הכל נברא בשביל הצדיק, שכל מעלתו הוא מה שהיה לו בחירה. ועיקר הבחירה הוא בעניין האמת והשקר כנ"ל. ועל כן כל מה שיש ריבוי יותר, ששם אחיזת השקר יותר, כשזוכין לגלות האמת, שם נתגדל ונתקדש מוידבח יותר ויותר. ועל כן אין אומרים דבר שבקדושה בפחות מעשרה. וזה בחינת ברוב רעם הדרת מלך. וזה בחינת מה שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שזה יקר מאוד כשנתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכו'. ועל כן מצווה ראשונה בתורה לעסוק ביישוב העולם שהתרבו בני אדם, כמו שכתוב פרו ורבו וכו' ומילאו את הארץ וכו'. כי צריכין דייקה שהתרבו בני אדם, שאז מתגברת הבחירה ביותר כנ"ל. ואז דייקה זוכים הצדיקים להשלים כוונת הבריאה, על ידי שעומדים אז בניסיון ובצירוף ומבררים האמת לאמיתו מתוך הריבוי ששם נאחז השקר יותר. כי כל מה שיש אחיזה יותר להשקר כמו כן נגדל ונתעלה מעלת האמת. מי שזוכה לברר האמת שם. שבשביל זה בא האדם לעולם וכל העולמות נבראו בשביל זה. כי הכל נברא בשביל הבחירה שהוא בין האמת להשקר. וכל מה שהנגדיות שהוא השקר גדול יותר וקשה ביותר לעמוד בניסיון לכוון האמת, נגדל ביותר מעלת הזוכה לכוון האמת לאמיתו כנ"ל. ועל כן לעתיד לבוא כשיבוא הגואל צדק, שעיקר ביאתו לגלות את האמת בעולם, כמו שכתוב שלח אורך ועמיתך וכו', כי אז יתקיים אמת מארץ תצמח, על כן עיקר ביאתו דייקה כשיתרבו ישראל מאוד, כמו שכתוב, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. וזה שכתוב, היה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר מרוב, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. היינו, שהכתוב מבשר שלעתיד בעת שיתגלה האמת בעולם, אז דייקה יתרבו ישראל מאוד מאוד, כי זה עיקר מעלת האמת כשנתגלה מתוך הריבוי יותר כנ"ל. וזהו, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, היינו במקום הריבוי ביותר, ששם אחיזת השקר ביותר וכנ"ל, ששם ראוי שיאמר להם לא עמי אתם, מגודל אחיזת השקר שם. אבל אז אדרבה, שם דייקה יאמר להם בני אל חי, כי אדרבה זה יהיה עיקר מעלתם כשיזכו לאמת בריבוי גדול כזה. כי זה עיקר מעלת האמת כשנתברר מתוך הריבוי ביותר שבשביל זה נברא הכל כנ"ל. י"ח. ואז די כיזכו הכל להכיר ולדעת אותו ידבח באמת, כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם וכו'. כי עיקר התגלות האמת הוא לגלות ידיעת אמיתתו בעולם. כי הוא ידבח עצם האמת, כמו שכתוב, ואמת השם לעולם. וכתיב והשם אלוקים אמת וכו'. וכל אחד כפיר חוקו מהאמת, כמו כן הוא רחוק מהשם ידבח. וכן להפך, כל מה שקרוב יותר אל האמת, כמו כן הוא קרוב יותר אל השם ידבח. אבל אמיתת האמת אי אפשר להשיג כי אם על ידי הבחירה בניסיונות רבים ועצומים. כמו שמצינו בכל הצדיקים הגדולים, שלא זכו להשיג האמת כי אם על ידי ניסיונות רבים. והראשון היה אברהם אבינו שהיה לו ניסיונות עצומים מאוד נגד כל העולם, שהיו מלאים שקר ואמרו שאצלם האמת, עד שאמרו על אברהם שהוא מין וכופר, והשליחו לכבשן האש ורדפו אותו מאוד. והוא עמד בכל הניסיונות, ועל ידי זה גילה האמת בעולם, והודיע שיש אלוקים אמת שליט ומושל ומשגיח וכו'. וכן כל הצדיקים שאחריו. ועיקר התגלות האמת בשלמות יהיה על ידי משיח צדקנו, שיבוא בסוף, באחרית הימים האלה, שכבר נתרבה העולם מאוד. ועיקר הריבוי הוא בהדעות, שיש שינוי דעות הרבה, שזה עיקר הריבוי, בחינת רבתי בדעות. ומשיח בעוצם צדקו, יזכה להשיג האמת לאמיתו ולגלות האמת בעולם. ואז תהיה הגאולה שלמה, ואז יהיה נשלם כוונת הבריאה בתכלית השלמות. כי זה עיקר כוונת הבריאה, שתצא הבריאה מכוח אל הפועל, שאז התחיל הריבוי שממנו אחיזת השקר, והתרבה העולם בריבוי אחר ריבוי מאוד, עד שהתרבה העולם מאוד, שעל ידי זה מתגבר השקר ביותר. ועל כן באמת הווה מה דהווה, כל החורבנות והקלקולים וכו'. רק הצדיקים שבכל דור, שזוכים לאמת, מקיימים העולם בכל דור ודור. עד שבסוף כשהתרבו הדעות מאוד מאוד, כי זה עיקר הריבוי, והתגבר השקר מאוד, אז די כי יזכה הגואל צדק לברר האמת על ידי עוצם יגיעתו. ואז די כי יתגדל ויתקדש שמו יתברך על ידי שיתגלה האמת לאמיתו מתוך ריבוי די כי וכנל. יתת. אבל זה האמת שיתגלה אז, אין שום מלאך ושרף יכול להשיגו. רק הצדיקים האמיתיים שעמדו בניסיון, עד שזכו לגלות את האמת מתוך הריבוי, מתוך זה העולם הגשמי, ששם הריבוי שהוא רחוק מאחד בתכלית. וכשמגלין האמת כאן, מתקרבין להשם יתברך בתכלית ההתקרבות, שבשביל זה נברא הכל כנ"ל. ועל כן גם המלאכים שנקראים אמת, שמידתם אמת, גם הם לא יכלו להבין ולהשיג עמקות דעתו יתברך. על כן כתרגו על בריאת האדם. ועל כן אמר אמת לא יברא, כי אף על פי שמידתו אמת, אף על פי כן לא היה יכול להשיג עמקות דעתו, להשיג אמיתת האמת שיזכו הצדיקים בסוף על ידי שיעמדו בניסיון בעלמא דשיקרא דייקא. ועל כן אמר האמת אל יברא, כי האמת ראה שתכף שיהיה נברא האדם יתגבר השקר, ועל כן לא היה יכול לסבול שיהיה נברא, כי האמת אינו יכול לסבול השקר. אבל באמת גם המלאכים הנקראים אמת טעו בזה. כי אף על פי שכוונתם היה באמת, אבל לא יכלו לעמוד על אמיתת האמת. כי האמת לאמיתו אי אפשר להשיגו, כי אם בזה העולם די כעל ידי שעומדים בניסיון כנ"ל. על כן נטל השם יתברך אמת וישליחו לארץ והרחיקו מעל פניו. כי השם יתברך אינו בוחר באמת כזה, אף על פי שכוונתו רצויה באמת. אבל לא זכה עדיין להשיג אמיתת דעתו יתברך, מחמת שלא היה בזה העולם הבחירה, ולא נזדקך ונצטרף בתוך הריבוי והשקר, לברר האמת מתוך הריבוי והשקר. ועל כן גזר להשליך האמת לארץ, כי זה בעצמו תיקון וברור האמת, שעל ידי שיושלח האמת עד לארץ, בבחינת ותשלך אמת ארצה, על ידי זה די כי יתברר ויזדקך האמת על ידי הצדיקי אמת, ואז די כי יתגלה האמת הברור שיזכו להשיג ידיעת אמיתתו יתברך, מה שלא היה בה אפשר בשום אופן להשיג כשהיה האמת למעלה בעולמות עליונים, ששם אין שום שקר כלל. כי גם מידת האמת בעצמו אינו יכול להשיג אותו יתברך, כי אם על ידי שיורד האמת לזה העולם, הוא מתברר על ידי הצדיקים וכנ"ל. ועל כן, תכף שאמרו מלוכי השורס, מה אתה מבזה תכסיס וכו', תעלה אמת מן הארץ, הסכים הקדוש ברוך הוא עמהם כמובן במדרש הנ"ל. כי גם כוונת השם יתברך בתחילה היה לזה, שיהיה נשלח האמת לארץ שרחוק מאוד מהאמת, כי שם הריבוי, ורחוק מאוד מהאחד ששם אחיזת השקר מאוד, ושם דייקה התברר האמת על ידי הצדיקים, ועל ידי זה תעלה אמת מן הארץ בתכלית השלמות בבחינת אמת מארץ תצמח, שיהיה נצמח ונתגדל האמת ביותר, ואז יהיה נשלם האמת וישיגו האמת לאמיתו וכנ"ל. חף. וזהו, הן אמת חפצת בטוחות ובסתום חוכמת תודייני. כי עניין זה שכתבנו על המדרש הנזכר לאל, מי שחפץ באמת לאמיתו לחוס על תכליתו הנצחי באמת ולבלי להטעות את עצמו, הוא יכול להוציא מזה עצות אמיתיות והתחזקות עצום מאוד עד אין קץ ותכלית, באופן שישאר על עומדו להישאר קיים מנקודת האמת המושרש בו, ולא יוכל להטרידהו ולבלבלו ולמונעו בשום מניעה והסתה ודחייה בעולם, אפילו אם יעבור עליו מה. ואפילו אם יודע בעצמו שמעשיו מקולקלים מאוד ורחוק כמו שרחוק מהשם יתברך ותורתו. ונוסף לזה מענין ומייסרין אותו בכמה עינויים ואיסורים ודחיות למונעו ולהרחיקו מנקודת האמת לאמיתו חס ושלום. ואף על פי כן לא ישמע לזה כלל, רק יסתכל בכל פעם על נקודת האמת, ויאמר בליבו אף על פי כן האמת לאמיתו. ועל ידי זה יתחזק תמיד וישאר קיים מנקודת האמת. והעיקר, שהאמת לא ימנעהו מהאמת האמיתי. כי עיקר הריחוק של כל אחד מעצם האמת לאמיתו הוא על ידי האמת בעצמו. כאשר רואים בחוש שכל המחלוקת הוא על ידי האמת, שהמתנגדים אומרים שאצלם האמת, וכן הוא בכל דור. ובפרט בדורות הסמוכים לפנינו שהיה המחלוקת של הלומדים על החסידים. והמחלוקת היה עצום מאוד ונגע עד הנפש. וכמה וכמה נפשות שקעו על ידי זה. וכמה וכמה פרישות נעשו בין איש ואשתו על ידי זה. וכמה נבדו משני עולמות על ידי זה, כמפורסם למי שבקי במעשיות שהראו בדורות הסמוכים לפנינו, אשר אבותינו ורבותינו זל סיפרו לנו. ועיקר כל המחלוקת היה על ידי האמת בעצמו, כי עתה אנו יודעים שגדולי הלומדים שחלקו על גדולי החסידים, גם כן היו רובם צדיקים גדולים אמיתיים, וכל מחלוקתם על גדולי החסידים שהיו צדיקים קדושים ונוראים מאוד, היה רק מחמת האמת. שגדולי הלומדים אמרו שהאמת איתם, ושגדולי החסידים רחוקים מהאמת, כי עוברים על תורת אמת. כאשר גם אנוכי שמעתי בעצמי באוזני הרבה מאוד מהטענות שלהם. סוגריים, בפרט מפי חותני הגאון הצדיק מורנו הרב עבדה בצבי זצל, שהיה צדיק גדול כמפורסם. וחלק הרבה על גדולי החסידים והכל מחמת האמת שלו, וכמו כן הוא בכל דור ודור. וכל זה נשתלשל מקטרוג המלאכים הנ"ל שקטרגו על בריאת האדם, שמשם נמשך כל כוח היצרורי, שעיקר כוחו על ידי מחלוקת שנמשך על ידי שנתלבש בהחולקים והמתנגדים קטרוג המלאכים הנ"ל. ועיקר כוח קטרוגם נמשך מבחינה הנ"ל מה שמידת האמת בעצמו, כשירד בין המלאכים, קטרג האמת בעצמו על בריאת האדם כנ"ל. ומשם נשתלשל כל הקטרוגים והסכסוכים שבין העולם למטה, בפרט בין התלמידי חכומים, שעיקר המחלוקת על ידי האמת כנ"ל, היינו על ידי בחינה הנ"ל שכתבנו למעלה, שגם האמת בעצמו אינו יכול להשיג אמיתת עצמותו יתברך. וכמו שאינו משיג עצמותו יתברך, כך אינו משיג עמקות דעתו יתברך. כי הוא יתברך ודעתו אחד, ושם עיקר האמת לאמיתו. אבל תכף כשמשתלשל האמת מאיתו עד שבא אל המלאכים, תכף נתעלם עמקות אמיתת דעתו הקדושה. כי השגת עמקות דעתו באמת לאמיתו, זה סתום ונעלם מכל הנבראים והנאצלים וכו'. ואי אפשר לעמוד על סוף דעתו יתברך ולא שום מלאך ושרף וכו', כי אם נשמת הצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה מאוד, שיזכו על ידי מעשיהם ועבודתם להשגת דעתו יתברך באמת, שזה יהיה עיקר קיבול השכר שלהם כידוע. ועיקר מעלתם של הצדיקים הוא מחמת שהיה להם בחירה, ועיקר הבחירה הוא רק מחמת שתכף שנאצה לאמת מאיתו יתברך, תכף לא היה אפשר להשיג עמקות דעתו יתברך, עד שהאמת בעצמו כתרג על בריאת האדם ואמר שלא ייברא. אף על פי שעתה אנו יודעים שאמיתת דעתו יתברך היה שייברא, כמו שאנו רואים שהשם יתברך ברא את האדם. ואם כן קשה על המדר שנל ביותר, ועיקר הדדין הפירחה לכאורה, איך אמר שמידת האמת כתרג ואמר שלא ייברא? איך נקרא מידה זאת אמת מאחר שלא כיוונה מידת דעתו יתברך? כי הלא אנו רואים בעינינו שברא את האדם הפך דעתו של מידת אמת, ואם כן מדוע נקרא אמת? אך בוודאי מידת אמת שכתרגה על בריאת האדם הייתה טענתה אמיתית וכל דבריה היו באמת. כי אמרה שלא ייברא שכולה שקרים, וכן הוא האמת כאשר אנו רואים בעינינו. אבל אף על פי כן טעה האמת בעצמו, כי לא היה יכול לעמוד על סוף דעתו של השם יתברך. וכמו כן לא היה יכול לעמוד על סוף דעתו של גדולי הצדיקים שישיגו אמיתת האמת דייקה על ידי שיש אחיזה להשקר. מחמת שאי אפשר להשיג עמקות אמיתת דעתו יתברך, עד שאפילו המלאכים שמידתם אמת אינם יכולים להשיג דעתו עד שמקטרגים ואומרים הפך דעתו יתברך. וזהו בעצמו עוצם נפלאות גדולת מעלת הצדיקים הקדושים. כי על ידי כל זה נמשך הבחירה. והם בתוקף כוחם שברו הבחירה ועמדו בניסיון, ובחרו בטוב יגיעות עצומות בזה הארץ הגשמי. ועל ידי זה הם דייקה זכו לברר אמיתת האמת בזה העולם דייקה. כי אי אפשר לעמוד על האמת לאמיתו, כי אם בזה העולם הגשמי דייקה כשעומד בניסיון כראוי. אשר לזה אינם זוכים כי מיחידי הדורות זכותם יגן עלינו. אבל המלאכים, אפילו הנקראים אמת, אינם יכולים להשיג אמיתת עמקות דעתו יתברך כנ"ל. ומשם נשתלשל המחלוקת הגדולה שבכל דור שחולקים על גדולי הצדיקים הנ"ל שהם בחינת נקודת האמת. כי אף על פי שגם שערי התלמידי חכמים והצדיקים הם צדיקי אמת, אבל עדיין לא עברו עליהם כל השבעה מיני מים המרומזים במעשה של הברגר, ולא נבחנו ונצטרפו כראוי. על כן, אף על פי שכוונתם אל האמת, אבל כתרוג המלאכים נתלבש בהם דייקה, עד שהאמת דייקה מטעה אותם לקטרג ולחלוק על גדולי קדושי הצדיקים הנ"ל. ומחמת שנשתלשל הכתרוג בזה העולם שהוא מגושם מאוד, ומלא קליפות ושקרים, על כן בכאן, בזה העולם, כשטועין על ידי האמת שאינו מזוכח כנ"ל, יכולים לקלקל הרבה מאוד חס ושולם, עד שיתיר רציחה ושפיכות דמים ממש חס ושולם. כאשר אנו רואים ריבוי החורבנות שגרמו המחלוקות בימי דוד ושאול, ובפרט בימי בית שני שנחרב על ידי שנאת חינם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ואין במדרש על פסוק תאבד דוברי חזה וכו', זה התיר גילוי עריות ושפיכות דמים וכו', והכל על ידי האמת וכנ"ל. כי יש שני מיני אמת, יש אמת לאמיתו שמשיג ויודע הדבר כמות שהוא, ויש עוד אמת שכוונתו רצויה באמת, אבל הוא טועה עצמו. ובעניין זה יש הרבה חילוקים מאוד. יש שטעותו גדול, ומי שמשיגע עצמו קצת יכול תכף לעמוד על טעותו, ויש שטעותו דק יותר עד שצריך נגיעה ביותר לעמוד על טעותו ולברר האמת, ויש שטעותו דק עוד יותר וכו'. וכל מה שהטעות דק יותר צריך נגיעה יתרה לברר אמיתת האמת, עד שיש שטעותו דק בדקות עצום מאוד, עד שאי אפשר לברר טעותו כי אם על ידי הגיעה עצומה במסירת נפש ממש כל ימי חייו. שזה עבודת גדולי הצדיקים הקדושים יחידי הדורות, שהתייגעו בעבודות עצומות וסבלו מרירות בלי שיעור, ועמדו בניסיונות אין מספר, ומסרו נפשם בשביל ישראל כל ימי חייהם, עד שזכו על ידי זה דייקה לברר אמיתת האמת לאמיתו, מה שאי אפשר לשום מלאך ושרף להשיג. אשר רק בשביל אלו הצדיקים נברא העולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי זה כל האדם וכו'. ובשביל זה השליך השם יתברך את האמת לארץ. כי השם יתברך ידע שכוונת מידת האמת שמקטרג על בריאת האדם, אף על פי שהוא ההפך דעתו הקדושה יתברך, אבל אף על פי כן כל כוונתו באמת. כי תכף שנשתלשל מידת האמת מאיתו יתברך, שוב לא היה יכול להשיג אמיתת עמקות דעתו יתברך. ועל כן טעה על ידי האמת דייקה, ואמר שלא יברא האדם. כי בוודאי האמת הפשוט בהשקפה ראשונה, מחייב שלא יהיה נברא האדם שכולו שקרים. אבל באמת לאמיתו, מאוד עמקו מחשבותיו יתברך, עד שגם מידת האמת אי אפשר להשיג כנל, כי עם גדולי הצדיקים שבזה העולם דייקה על ידי בחירתם וכנל. ועל כן השליך האמת לארץ, כי זהו בעצמו תיקונו של האמת השני הנל, שחפץ באמת אבל אינו יכול לעמוד על האמת, שכל תיקונו בזה העולם דייקה על ידי גדולי הצדיקים שעומדים בניסיונות רבים ועצומים, אשר רק הם זוכים אל נקודת האמת לאמיתו. ועל ידם אמת מארץ תצמח, שעל ידי זה יתקנו כל העולמות וכנל. המשך ההלכה, מיות חף א', עד סוף ההלכה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2, בעזרת השם יתברך.